او درم دے کنا دا تا پوستو چا اپنا خاقا کلی کی تابانی سا سخت مقتبو اور دلتا راغلی دلتا راحت دے نو صرف تو شرطین دا راحت تو پانا دی دا حجرت کرے دے او کنا دو دھول اخلافا دی دا حجرت کرے دے اور کنا کنا بھئی او مامنا آل دا تی خوش وا نو دا غیر وجن برا تختی دلی نو دا سلور خبری دے اور سرکولی چا خاون کنو خود بغض نشتا قصد مو قدیبان لکھئے ویشک کو دیدی کسانو سر چا سر نشتا قصد مو قدیبان لکھئے اور دارنگے انتا سا سنکیا پتانو چی داغید و جل آگلے یا سا معاملہ کو داخلن دا شوی چی داغید و جلی مند والدہ دا یو سو خبری بھی پدے باندے با داغینا قسمنا بستلے تل وچی کل دائی با پدے اختر خبر کے سادے خانشو بس پدائی باندے با پاتی جو پا مسائل دلی جو داری اب تا صدر آلا اصل مسئلہ دادا کمی زنانا چی دا مکی مکرمینا دا دار کفر نا دار اسلام تا حجرت کی نو پس تا حجرت نا بیا دا دوی سرا نکاح کی گی اور بنا غزال نکاح ہونا دا پلو کا کرانا دا دوی سر ببحال گی اصل مسئلہ دادا چی کلا تبایم دا دارین و راشی زمان دا احناف ازان نمسلک تے دا شوافع ازان نمسلک تے یہ دائی کی تفصیل لے چی کلا تبایم دا دارین و راغین غزول نکاح ختم شا غزول نکاح خود بخود ختم شا دیتا فس و خوئی بغیر صلاق و نکاح ختم گی چی آگا نکاح ختم شا نو اس دن تک دوی کلا را لے اور دوی انسرا بیعاتو مشو دا خسامنت نواغس تلے دل نو دا دین اور اس پا مسئلہ دا نکاح کولو دا دوی سر دا چی دوی سر نکاح اس پا مسلمانان کئی او پلگو کئی دا نکاح ایسا طریقہ دا عدد بدے تی رئی او نبتے رئی ما سیما دا حاملین دا نور و بناناو دا پارا پنیز دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دا عدد مسئلہ نشتا نکاح بکئی یو حاملہ دا غزان لکھا پر نور پر دا عدد مسئلہ نشتا بس نکاح بول کی دگا چیز دی زارا خاندان سوا خو کاغرانو اور مسئلہ آ رہے چنیشتا دا احترام دا ماو دا کافر خان دا نتفی دا کافر احترام شریعت کشتا دینا چنیشتا دا نلی آبا خبر دینا سوا ختم شوا مسلمان بور پر دا نکاح سلی لیکن یو مسئلہ آغا مسئلہ دا صلحہ ہو دے بھی پو وقت کی دعویٰ چی دا زنانا کنا مسلمانانی شی فیصلہ رانا دا دی نکاح خود آغا زلو خاندانو سر دی باتی کے دی نشی البت دمرا دا چی آغا کسانو پا دی باندی کم خرچہ کری دا مہنونے والے ورکلی دی ندا مسلمانان با آغا مقدار خرچہ کاثران دا مسئلہ گو ریغا ساس پر دا وغوس ندا اس کا چرتا دا دار کفر نائی او زنانا دار اسلام کرالا او مسلمان اکوا چاور سر نکاح ہو تو ندا دی مار بخاون لدی اگر دا کا ساتھ مسئلہ وا دو حدیبی سر تڑلی مسئلہ وا رس دا حکم نشتا دا کا ساتھ مسئلہ دا چی کمی زنانا دل ترا لے نو نکاونے ابو ختم شیدی ضرور خاندان سرا پا البتہ دمرا مسئلہ دا چی دا غی کم حقوق مالیہ پا دوی باندی دی نو دا کا ساتھ دیا کا حقوق مالیہ غی کم دیگی یعنی دا مہر مسئلہ دا دا دی دی کستاسو نکم زنانا لاری شی یا انتا پاتی شوی دی او آغا پاک دنکا دا کاثرانا کرا دینا غی کم دا حکمو چی تاسو بدا محروم مسلمانانو دوا پس کرو ہے مسلمانانو پا دے بانے عمل کرو کاثران تیغا محروم واپس کرو لیکن کاثرانو پا دے عمل نو کرو کاثران قانون نمانی قرآن نمانی شریعت نمانی اسلام نمانی سنگا خدا مسلمانانو پا دے بانے عمل کرو یو مسئلہ دا کرسی دن بیانی ولا دانا کنا بیانی گی چو بئی کو چرتا کے ساس دلا ساس زنانا قوت لی کاثرانو تا رسو مرتج کی دا زنانا او یا مرتج در نفاتی شوری نو تاسو نا چی دا زنانا لالدی یا تفاتی دی کافرانو تا تاسو محرون اور گریدی نو دا کافران تو کدر گئیے نا نو جابا کم صورتی یا صورت دا غی بدل دے اگر دا دی چی کمی زنانا دا انتا نراغلی دی دلتا نو دا دی دا محرون کو کافران للی گلو گنا لیکن کافرانو کو تاسو نا محرون در گری نی دی نو دا دی خود چی کم محرون دی مپزای دا دی چا کافران لور کرشی دا دی مسلمانان لور کی چی کم مسلمانان نا دبنا نا پاتی شویدی پدی مسلا ورس دے او کدا صورت نجوری کنو زیمت ترجمہ دادا چی بیا کلا مار غنیمت حاصل شنو پائی کی باول دی دا حق دا شی اور آغی نا رسول بیا نور تفسیری کی دا مسلی اصل کی دا بیانی دی رسکتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عصا اللہ فتحقیق کا اللہ تعالی یقینا اللہ تعالی عصا بمانا دو امید سر دکتل تا بمانا دو امید نکوئے دکا قانون مفترین بیان کرنے چی کل نسبت دا عصا اللہ تعالی دوشی بمانا دو یقین سرے لیکن امید امید بنی مکو امید نکوئے چمن کا خان جان بنے معلوم اللہ تخور سما دو عصا اللہ فتحقیق کا یقینا اللہ تعالی ان یجعل بینکم جور بچی پمیت تاسو کے وبین النبینا پمیت زہاق کسانو کے عادے تو چی تاسو دشمنی کوئے منہم دا غی سرا مودتا محبت اور مینہ اللہ بس تاسو نیس کے بیا محبت اور مینہ جوڑتی اس وقت آسران پر قطع تعلق را گئے درشتے مسئلے ہوئے مسئلے دل ترانا کہ اللہ تعالیٰ پر سنگ مینہ جوڑتی جگہ آسران لبا توفیق دو ایمان ورکی دے گو مسلمانان چی مجھے مسلمانان شن بیا بخل تعلق پر پر پل سا بے خدا دے رکھر کو ان یجعل جنا بجورتی بینکم کمیس باتو کے وبین الذین کمیس داغ کسانو کے عادے تم منہم چی تاسو دشمنی کوئے داغی سرا مودتا مینہ و محبت پر جوڑتی سنگ مینہ جوڑتی اللہ تعالیٰ پر هغه ته توفیق دی ایمان ورکی دای په مسلمانان شنه چې مسلمان شنه مسلمان په مسلمان نه غیاریږي یا بس تاسو دوستانه والله قدير الله تعالی قدرت لرون کړي په خبر باندې چې دا اوسني کاران آئنده لپاره مسلمانانو غوړي او دا الله د قدرت او ځو کې کارنه کوي والله غفور الله بكون کا مهربان دې کاران ته تمام کو سیات ما کوي کده هر څه کوي یعنی مسلمانانو سره جنگي دي دي مسلمانانو شهیدان کړي دي ظلمونه څه نه کړي په ایمان راړه ان اسلام یې هغه ما کنه قبل هو هر څه شي اسلام ختم کو پاره باندې وګوارو الله اعلان کوي چې الله بكون کا مهربان زینو مثلا چې دا باز سری کا سمه کم کسان جنگو هلی یاد حضرت اسماء مور راغلی دا او بیاد نبی علیہ السلام نا تقوس کی نایت راغلی لا ینحاکم اللہ نمنا کئی تاصل را اللہ تعالی عن اللذین دا احسان کولنا دا حق کسان سرا عن اللذین عن بر اللذین دا احسان کولنا دا حق کسان سرا لن مقاتلون کم چاگئی جدل نکی تاصل را تدینی پا مسلی دا اسلام اور توحید کی بدین پا بارکی تاصل را غی جنگ نکی جی لکا تاصل میں دا سنا ندی اور دا معصومان جدی پر چاصل جنگ نکی خوا ولم يخرجوكم او نه يسري هي تاسو نه دياركم د کومه کولنا يعني بايس پري نه دي ګرځي چې دې تاسو هجرت مجبور کړی الله تعالی تاسو نه منه کوي چې څنګه نه منه کوي دینا ان تبروهم چې تاسو دې وی یا انساني پسې سلو کوي دا غي ترا یاد غي تر رشته پانه ان تبر ان تبروهم معنا سره دې وی او انساني پسې سلو کوي تاسو نه شریعت چا په نه پابندي نه لګي چې کافر سره پسې سلو نه کوي زما خو اخلاق والا کردار نه کوي نه تاسو نه حیوانات له دې اسلام ساتي دا ورو چینجو له دې اسلام ساتي یا دې انسان له دې نه ساتي خو څه سلوک ور سره تاسو کوي چې نه رحمن سره پانه مور ته وایي چې ارته کوته بیرته نه سره ده وته چې دې له اور دارې تاسو ور کوي حق ته صاف ور دی تا دلته یو صاحب معنا بل حق ور کو دا د معنا نه دا کومه کنه معلومه شو یعنی تاسو ور کوي اې ته حق به انصاف ور انصاف دای چې کوم حقوق یا حقوق پر ور کوي ها یا صاحب دلته معنا کوي عدل مته عدل ته معنا ور کول حق د غیر دی چې دا غیر کوم حقوق تاسو د کیږي دا حقوق تاسو ور کوي شریعت په تاسو دا باندې دی دا باندې کې چې په دې مو ته کیږي دا نه کار دی دا حق مو کوم دا دی کار نه شه او تخته نو تخته جانور دی نه تعالی چې دای کوم حق لا ور کوي ان الله بيشك الله تعالى يحب المقتصدين من كل حق وركون كثر ابر دي حقنا جو سو ورتي الله تعالى دا غفر محبت ساتي هر انسان باندې حق پر دې دې دا حق ورکی او غفر انصاف دي الله تعالى انصاف کوي او حقوق پر دې ورکون کی دایره مين ته یو دانا مين پتا سنا انما ينهاكم بشكا من عكيتا صلى الله عليه وسلم عن الذين نهاك كثاننا قاتلوكم في الدين شيء جنجي تاثرا في الدين ببارك توحيد وفي شريعة الإسلام ورد دين ودين ببارك تاثر جنجي آغا كثاننا قول من عكي شريعة ويشقوال مغجي وأخرجوكم وردارنجي سيئة تاثر من دياركم دكورون استاثنا مطلب دار استاثر هجرة دفارا غيبا اتجرد جنجي مسلمانان بيتن قول كنا سخبر كلا حبشية هجرة كوا كلا بزيت هجرة كوا كتاد مجبورين آغا هجرة كلا مستينا فهجرة نتو ديسم مسلمون قول جي وصاروا على يخاجكم وردارنجي تاوني كلا دي دنورو سرا پيستلو ساسو كي نورو سرا انداد كلا دي توري ورکل دي کساني ورکل دي ورسرا تاون كلا دي لنور قبائل ومكينا غير چافيرا اغيب ومكينا والاو سرا فدي مسلا كي تاون نقول الله تعالى ويدغا کساني ويسر قردنا خجو وظاهروا على اخراجكم اور اندادی کڑی دیر کفاری مکہ و سراپ ایسلو سباسو جیجی کہ انما ینحاکم اللہ اللہ منہ کئی تاسو دی خبرنا انتا ولوہم چی تاسو دی زلم حبتو تید دی سرا یارانیو تید دی سرا بدین امنا کری چی دیتا سانو سر بلکن ناس تولا لینا کوئی ومن يتولهم چاچ دوسیو کلا تتا سکا سرانو سرا چا غی مخاربین دی جنگو دی تاسو جنگو نکوئی فولائکا هم الظالمون دا کسان ظالمان دی خاتم دی ظالمان دی چی دا محاربین سر تاون دی سو جتے لن چی دیو محارب سر تاون کے اللہ صفا سے سر اکردہ سر ظالم دی لن مسلمان لگیا دی کافر محارب سر تاون دی کافر محارب سر جنگو سر تاون دی دکھولا راس مسلمان آنو دور دی سر با اللہ تعالی سکی نہو دی جوری دا قرآن دی نگوری دا قرآن مل دی نگوری دا قرآن مسلمان تاس سماوی چی بلک اسمان کافران مسلمان تسلی مسلمانان لے ورکلا چی آنی شب استاس دشمنی نی اوز دسلی نرکو چی کمی زنانا زی مدینی منووری تا اور یاد اب مکید فتح پا موقع چی پیغمبر علیہ السلام سے جدا زنانا راتے اور بیاتے کو دا بی نبی علیہ السلام دستفا دے رہے دا پاس اولاد دے حضرت عمر لان دے اولاد دے اور تاس تسور فتح کی تفصیل سر مات دی مسلمی دیوا چی بیا پاک ہن ارالا ہن بنت حرف دانا بی سفیان خضا او کدا سماله می دغه په کومه قضان دې دینه ساجید کردار را شو دا دې په ټاکه غلی و چې مسلمانان نه مړی کی څه خبرې شي دا خبره په تفصیل کې تفصیل دي شي یا ایو الذین آمنوا یا کسان چې ایمان وروړي دې ځا جاتون کله چې راشي تاسو باندې مؤمنان مؤمنانی زنانا مؤمنانی زنانا را دې ایمان وروړي مهاجرات په دغه حال کې چې دې هجرت کوي چې دې په هجرت الله تعالی د پاره کړې دي اقرارم دې خبرې کوي چې نور ظاهر په دغه مسله دا باندې علم په الله تعالی ترې فانتحنونهن تاسو امتحان کوي په دې باندې امتحان کوي قسم ته واخلې امتحان داري چې تاسو دغه ځکه هم دوی نه راغلي امتحان داري چې چرته چا سره په عيشه کور محبت نشته امتحان داري چې نن تاسو سختیو داري دوی تارا منډه وهلي امتحان راغی چې امتحان ترې صدا د ناروا کار کړی چې راغی ته صدا راتلو تا بیا منډه کوي ته پوښتنه کوي چې څنګه راغلی لا حالات وایي الله اعلم بیمان ان الله تبارک وتعالى علم بیمان کامل د دې زنانو باندې الله تبارک وتعالى الله ته کوم علم کوتا کوم علم ته چې زنانو څنګه تاسو سره راغلی فإن علمتم أن كتابكم معلوم كل بدينا بإقرار ذي سلام المؤمنات سلام المؤمنات كتابكم معلوم كل بدينا سلام المؤمنات من غير سلام معلوم إيمان في قلبي شيء بل إسراء شاطة بتلقي بإقرار ذي باندي كتاب القرآن ذي خبر إقراري وكبت إقرار ذي شيء بتظاهر ذي إقراري فلا ترجعوا أن تاسم واپس كوي دا زنانا إلى الكفار كافرانو تا قطعا دا تاسم واپس كوي دا كتاب باغ شرطن في رشدا شرطن تو زنانيو دا صلو شرطن لكي دلدا بغنجي لا هم نحل لهم ندا زنانا وصحلا لكي بدغ كافرانو دا فارا مؤمن خضر كافر دا فارا قطعنا حلالا مدى ولا هم يحلون لهم نا او نبي حلال دي جدي زنانو دا فارا جدي فمستعفت في رشدو سيكي قطعا نشتا وآتوهم لیکن مسئلہ دادا وآتوهم ورکی تاسو خاندانو دادی خصوصا چکم سارو خاندانو ما آغا مہرنا ان پفوشا غیر دولی دی کدوی باندے یعنی ہوتی دی سنح سرک کردی دا خبر دا گروس نشتا آغا ساتی دا مسئلہ وار چکا زرانو کلا بتاؤ کتن کنا چدا خدق مسلمانانی شوی ما آغای پا دیا زین چدا خبر آغا چو اس سیبا پوش دلائی سارا دا زنانا مو سرمشی ساتی کری دا چدا مسلمان شو آغای دا مسلمانانو دا آقای دونا خبرو دا زنو سر اس پاتی تیجی نکو پوش دلائی سارا یو مسئلہ دا وجی او زیمہ مسئلہ داوا چی دینا دا جنگ خطرن نشتر زنانونا زنانونا سب دا جنگ خطرن ساتی زیم سوچ پاگئی داو کدیا دو مدینی تلالی شکو زنانا دینا مو سر وسوچی او دائما مثلا دادا چه من کم مالونا پا دوی باندی لگولی دیاتی من لر آتینو بس خلی ولی نم دیم ناقص دیم اللہ پل مغا روڑی دیخ دیل سی کافر آنو پتا دی خبری آتا سی وآتو هم ورکای تاسو جاتا در غلو خان مانو تا ما انفقو علیه اللہ آغا مالونا چه لگولی دی پا دوی باندی تاسو ور پسی خلی گئے مسلمان آنو بدا لیدو لا جنا علیه کنیش تر گنا پا تاسو باندی انتن کی حوهن نا چه تاسو نکاو قید دوی سران تاسو سمی چه زمان مطلق